wasallam salam ci mën ngeen ko ba ci gëj da moy tuaw yan fol hayya fil tuaw yan fol hayya fil qubur yan fol hayya yan fil mayyita fil qubur way jibul ujur xam loolu la seigne touba di leen ñaan dina jëriñ ci dundu ci dina te dana jëriñ ci faatu itam te dana waral ak yool kon ñu jagleel ko ak ñaan ñoom nag dana génn addina du génn addina waaye ak nopp rek la waaye nag ñu xam ne l'islam ñàkk na ko rëy waaw dañu wax ne yonent bi képp ku la ko gën a jege moo la gën waaye seigne touba képp ku la ko jege gën a jege moo la gën ba ñu dem ba mu jug jamono ak ça yàlla day seppi ñu baax seppi ñu baax seppi ñu baax ba ñu jeex ña fa des ñoo dootu jaral def yàlla dara te loola xaddis wax na ko kon nag ñat kenn ci ñu mel noonu leen kon ak wàññeekulay nit ndax ay jeegoom ak taxawaayam ci diina nit mën na ko def naam ci sahir ba sahir matli ko sa waaye baatin la am lu ci des waaw bare kon ku mel na buñ ko ñàkkoon ñu xam ne ñàkk lu bëy kon ñu defal ko ñaan kenn ku ne ni jël kursam jàng sot ikhlaas gannaaw fatiha ñeen fukki yoon ak fenn waaw yéene ko yoon fatiha ak ikhlaas ñeen fukki yoon ak fenn ñeen fukki ikhlaas ak fenn ci gannaaw fatiha su pare ñu teg salaat na jeego yi gënante nañu balaas yi gënante nañu jëf yi gënante nañu maanaam jeego yi ngeen def nii tey nga xam ne yàlla rek ko moom moo gën jeego yu dul moom nit ay jeego la jeego yi nga xam ne say soxlay bopp la jeego yi nga xam ne sa bànneexu bakkan la ak jeego yi nga xam ne yàlla rek la yemul que yàlla mooy ci moom nit kon bu fekkoon ne nit mënoon na ko jeegu bu mu ci rek ci yàlla yi di jëm feneen waaye ñàkk koo mën la te kon la nga tànn jox ko yàlla nga yëg ne moo gën ci leneen lu dul moom kon ku mënoon ko lépp nga jox ci yàlla te yàlla boo koy jox da ngay xam foo ko jaaree day xam foo koy dëgg te lépp ci xam-xam rek ca la mën a tëgg waaye lu nit def te tegu ko ci xam-xam mbaa mu jëf ko te tegul ko ci xam-xam mënta nekk lu sell mu ndax da nga ca boole lu ca bokkul mbaa nga génne ci lu ca bokkul moo tax nit xam-xam la war a ittiwoo. Moo xam zahir la, moo xam batin la. Dee nga nit ku salaw sa waxe bu leen jëf lenn te dul dañ ko teg ci xam-xam. Alxelmu qabla alqawli walxamali, nee na xam-xam moo war a jiitu wax, xam-xam moo war a jiitu jëf. Wax na dëgg, ndax jëf su jiitoo xam-xam du tegu ci yoon, wax su jiitoo xam-xam du tegu ci dëgg. Kon xam-xam mooy li wóor te mooy li war. Sala sa wax na ko ku xaw yoonu sàkku xam-xam yàlla ubbi la bul ci àjjana. yàlla waxal moom yonte bi ne xam-xam sàkku xam-xam moo gën julli, moo gën oor, moo gën aj màkka, moo gën jox asaka, moo gën jaar ci lislaam. yi salaasa moo ko salaabu la xel mi afdalu min asalaati wa siyaami wa sakaati wal jihaadi fi sabilillahi asa wa jal. kon loola xel yi war nañ ci liggéey baax. xam-xam bi gën julli bat xam-xam la. xam-xam bi gën woor gën aj màkka gën jihaad ci lislaam bu fan xam-xam la. xam-xam yi bëri nañu waaye nag yaay seet xam-xam bi gën ci xam-xam yi. sëriñ tubaa nee na wa fi lulumi maa yuxaasil xalba wa yujibul kibra wa yunsi rabba wa hakaza fi lulamaa il qawmi yasaam xaddan raddan wa lawmi. sëriñ tubaa nee xam-xam yi bëri nañu. am na ci xam-xam yu xam ne day wowal xol, kon boobu taxul ñuy wax xam-xam. am na ci xam-xam boo xam ne daf lay fàtteloo yàlla, kon boo tax ñuy wax xam-xam. waaw nee naa naka noonu it noonu la borom xam-xam yi meli bi. am na ci ñu xam ne seen fay ëllëg alkande la ak yeddel. waxal boppam xam-xam bi gën te dafa am wa afdalul xuloomi bi itlaaqi tawhidu rabbina ala ittifaq. ala ittifaq mooy loo xam ne ñëpp dëkkoon nañ xam-xam bi gën say tubaa ne mooy xam-xamu tawhid. te loolu ñu xam ñëpp dëkkoon nañ tawhid mooy lan. waxal boppam ne tawhid nag ñaar la, am na takkalum am na taaruf. takkalum mooy wax, wéetal yàlla ci wax yomb na, te loola mooy la ilaha illallah. waaye ci loo rek nga yem nag. soo waxee bokkaal yàlla, boo jëfee bokkaal yàlla, kon sa wax gi nga ko wax yorul. tawhidu taaruf mooy ci wéetal yàlla ci xam-xam. su ne laa ilaha illallah kon nga déggee ci ne kon ndekkee dañ koy xam. kon wax ko yomb na waaye xam ko nag mooy li jafe. xam nga nag téere njëriñ li nekk waaye nekku ci wax gi rek. su waree xam nga nag la kay may jaam mooy jaar fi nga xam ne la yàlla joxoon. inna laa ishtara minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi an lahumul janna lan tanaalu al birra ataatu lu ko maa tuyiboon. kon yàlla moo ñu sàkkal yoon boo xam ne mooy yoonu xam ko te mooy yoonu wéetal ko. soo dee kon buñ ko bëggee jaamu xam-xam boobu rek la ñuy yittewoo ji mooy xam sa borom. xam sa borom bokkul ak xam sa morom. ku xamul sa borom sa morom moo la ii sa borom. baat bi nag dafa ñëw pour dàq lépp loo xam ne jaar na diggante jaam bi ak yàlla. baat bi ñëw dafa dàq loolu jégal ne loola nekkut amul. te it amul di xanaa njot li nga jot rek la ak li nga yaakaar. moo tax ku dee ci loolu rek ak sa njot yàqu na, sa yaakaar tas na. parce que da ngaa jot lu nekkut, yaakaar lu amul. moo tax kon baat bi ci boppam yëg li ne kon tudd gi baax na waaye xam gi rek moo gën. dañ ko wax na ko wa kullu man sakaraha muxtaqida matmuna daqal jan saxada. ku ko tudd te xam ko te nangu ko àjjana mooy sukkër. kon nag xam gi mooy lan mooy laa ilaha illallah. kon xam gi rek lañ soxla. damay wax ne xam yàlla nag comme ni ngeen ko waxee toujours su fekkee garab la meññat ma mooy tawhid. tawhid nag tawhidu sifa tawhidu saati tawhidul asmaau tawhidul afaali yi mooy li am. tawhidu saati mooy wéetal yàlla ci jëmm. doo gis jëmm yàlla mukk di gis beneen jëmm man sa nekk. kon wéetaloo ko ci jëmm de. tawhidu sifaat wéetal yàlla ci melo. doo gis beneen melokaan bu dul melom, kon wetloo ko ci melo. Tawil asma muy wetal yàlla ci tur, doo dégg beneen tur bu dul turam, kon wetloo ko ci tur. Tawil afal muy wetal yàlla ci jëf, doo gis beneen jëf bu dul jëfam, wala kon wetloo ko ci jëf. Kon taw ci ñeent yi rek la tënku. Ñeent yooyu nag bu ci nekk yàlla wax na ca ci maqaama boobu leen, wante waxi yàlla nag ay darajaat la, ay maqaamaat la. Su wax ci yàllam nga ci aqdu ilahiya, ak suy wax ci aqdu muhammadiya, ak bu wax ci aqdu qurbaniya, ak bu wax ci aqdu wilayatu, wax yooyu benn bokk ci moromam, waaye kenn rek ka cay wax na. Ci aqdu ilahiya hadis ba mu ci wax mooy kuntu kansan muxfiyan lam uxraf, loolu yàlla ko wax kuntu kansan, nekk daa ndam moo xam ne muxfiyan bu nëbbu laa, lam uxraf kenn du ma xam. Kon dafa waxee ci jëmm bi, wax na dëgg ba tax damay wax ne fiib yàlla day la boo xam ne bi dara du fa dugg, waaw day la boo xam ne dara du fa dugg, dara du fa dugg, day la boo xam ne ñaar du fa nekk mukk, day la boo xam ne leen na fa ne waaye ñaar du fa nekk mukk. Moo tax ma ne kuntu kansan muxfiyan lam uxraf, du fa dugg rek di moom ruyatul ilahiya. Boo demee buñ ko misaal mooy nuqtatul fadail ilahiya, alquran ba mu jeex dañ ne mu ngi ci fatiha, fatiha lépp ñu ne mu ngi ci bismillahi rahman rahim. Kon bismillahi rahman lu rëy la boobu, ndem alquran moo gën a màgg ci lépp lu mu doon, ñu ne mbóot maa ngi ci fatiha, fatiha gën a màgg ci lépp lu mu doon. Kon waaye boobu ñu ne mbóot mi mu ngi ci bismillahi rahman rahim mu gën a màgg lépp. Kon boo fa ne borom xam-xam yorante ñi ne mu ngi ca tomb baaba, ñi ne mu ngi ca asaxeru allahu, gis nga boo dalee ci tomb baaba ba nga demee ci asaxeru illahi boobu leen la ko fa dalee. Boo ko seede ci ay xarab, xarab bu ci nekk am na lu muy dindi. Gis nga tomb baaba boobu leen benn nuqta la boo xam ne bii ni ñu koy tuddee mooy nuqtatul fardaniya, kenn mënu ko jàng, kenn mënu ko liir. Bañ ne ko buñ ko defee dem day nekk astomb soo xam ne suñu ku lay doon leer nekku fa, dafa am lu muy jinji, dafa am lu mu taxawee. Nuqta soosu leen nga xam ne astomb la su tuuti yàlla joxe na ci misaal ci lépp lu mu doon, nuqta boobu leen moo cay dox, mooy cay sirru, mooy cay dox, di ca dox, di ca dox ba koy feeñ. Ba ci suñ jëmm yi sax nuqta boobu moo koy doxal, ba ci garab sax nuqta boobu moo ca nekk, ba ci lépp lu mu doon ak nuqta su tuuti soosu rek moo ca nekk, di def ay tajaliyaatam, tasarufaatam, tajaliyaatam, tasarufaatam ba koy nekk jëmm. Nuqta boobu leen dañuy tëgg muy def tajaliyaatam, tasarufaatam ci ay xarab, ci ay xarab ba dem ci allahu. Gis nga allahu boobu leen bi ñu ñëwee ci allahu, nuqta boobu leen moo nekkaat ci xasaxeer boobu di, mais fii dañ ko ubbi, fii dañ ko tëj. Moo tax fi ñu ko ubbee rek nga ko mën a xamee, waaye fi ñu ko tëj moom kenn mënu ko faa xam. Gis nga ba mu ñëwee dañ ko ubbi mu nekk nuqta boo xam ne bii bii ba fa leer nañ, di nekk nuqta boo xam ne dafa lënam taras. Kon xaqatu ilaahi yaa ngoog, xaqatu muhammad yaa ngoog. Kon fii yàlla ubbee buntam fa lañ ko mën a xamee, fii yàlla tëjee buntam kenn mënu ko faa xam. Kon foofu mooy sifaat bi ñëw na kon mooy melokon, mooy salaam salaam kon. Jëmm jooju leen mooy jëmm yàlla ji, turam yi mooy turu yàlla, melokaanam mooy melokaan yàlla. Soo dee moo tax yàlla moom la tegtale. Fa aradtu an yaxrifoo nii fa xalaqtu xalqan wa bihi yaxrifoo nii, wa bihi ci moom yaxrifoo nii lañ may xamee. Waaye ndekkee loola it xakkasa lam taxawee mooy lan, mooy yàlla rek la taxawee di. Ko li misaalal ci nga xam ko yëg ko ne la mooy melokaan yàlla yi boobu, ñu ne kon yonte bi alei salatu wasalaam mooy feeñuwaay yàlla. Comme mooy feeñuwaay yàlla nag kon mu ngoog. Su fekkee yëg nga ko te gis nga ko te xam ko te ràmmee ko, lépp loo xoolati tiyaabo la jaamu yàlla, ndax yàlla rek nga ciy gis. Wala suñ tubaa taxawee ne la lu waay xool te gisoo ci yàlla mu tëlambaa ngi jaam mu taat kay mooy génn ci diina. kon kay li mu tax mooy ku gis yàlla génn ci diine ji murtadun jihad te it da ngaa weddi teg ci itan nee na murtad la te weddi na yàlla waxal dëgg kon weddi yàlla kay bët na ko xam ne yaakaar nga ne yaa ngi gëm sa borom te fekk weddi nga ko bu yàgg téegulu fa wa murtadun jihad wa man raa siwaalaay fii ay cheyin fa wa murtadun jihad kon melokaan wu leen di sifaat mooy melokaan yàlla yi salaasa wax momit ci addisam ne yàlla dafa ne kuntu kansan yéenti ne kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa adama baynal maa iwatin nekk naa di yónnante ba yëg ne yàlla moo ma yónni te adama kaw amul tey ba lay jinj rek fu adama kaw amul moom yàlla yónni ko ba mu yëg ne yàlla ko yónn lu ko yàlla yónnee fu mu ko yónn ñu ngi ko yónni xanaa yónnante kay dafa am ñu la yónni dafa am loolu njëgul xanaa moo xam wax la moo xam lu mu doon waaye su fekkee nag nit nekkul keneen nekkul yow rek yaa nekk ñu ne yónne nañ la kon ci kan nañ la yónn ak liñ la yónni ñu wax ba dafa am lu mu jinj rek kon fii ba mu taxee maqaam ba mu taxee lay jinj moo tax mu wax ne salaa salaam mooy bàyyi ruuxu yi aadama mooy bàyyi jëmm yi salaa salaam mooy bàyyi aadama ci ruuxu waaye aadama mooy bàyyam ci jëmm kon maqaam boobu lay jinj muy melokaanu yàlla boobu ca la feeñ ci nubuwatu yàlla feeñal ci nubuwatu nag ay bindeef la ko dalee ci aadama ak sa ba ci téeméeri junne ñàkk junne ñent tànn ci ñett téeméer fukk ak ñett salaasam ñëw xatmu mottali wax ne bonistu li utamimal makaarimul axlaaq yàlla moo ma yónni pour ma mottali ci koy baax yi kon dafa ñëw pour mottali te Moussa daana ko misaal neenal nubuwatu dafa mel ni benn càq la boo xam ne bi kuy ñëw dañu jël benn per jox la kuy ñëw jël benn per jox la salaa salaam keroog bi ko yàlla yónnee dafa jël càq bi rangal ko moo tax salaa salaam dafa ne yàlla dafa ma yónni pour ma motti la yónnante ya tàmbali woon ba ñëw moo ko motti moo collectif moo tax ñu kon moo xam da tax andi xaatimu na bi imaam gis mooy ku njëkk mooy ku mujj moom la yàlla njëkk yónni moom la yàlla mujj yónni kon pay boobu lay jindi su ko defee nag njëkk gi mujj gi nag ci misaal nubuwatu su fekkee ab néeg la ki njëkk a dugg ci néeg bi moom la waaye ki mujj a génn ci néeg bi moom la du tax néeg bi ki njëkk a dugg man te njëkk a génn parce que maa ngi seen bi ngi koy riime ay saako saako bi njëkk a dugg man te njëkk a génn ni mu fees na ba nga tëj bunt bi bis bu génnee jotee ba mu jóon a dugg rek moo njëkk a génn nan ko koy topplantee topplantee ba njëkk ko mujj a dugg njëkk na dugg mooy mujj a génn kooku mooy salaa salaam ci bëritu nubuwat maqaam boobu leen muy melaw yi da ci tegu mooy tur wi ci la sëñ tubaab feeñ sëñ tubaab ba mu feeñee dafa bind ci lu wér wax ne abbatullah salaasa min ati alfihamin qable irhaasi aadama xawa wal yom abdullah jaamu na yàlla ñetti junne at te aadama xaw amuñu tey nag jaam ak yàlla la ban ñetti junne at aadama kaw amuñu asamaanu suuf amuñu jante weer amul ban xat la doon jaamu yàlla ci lan lañ doon natte at muy ak lañ doon ko xayma ak ci ban pays la doon jaamu yàlla kon xam nga ne dafa am muy jinjir am muy yokk fule moo tax fi xamuloo sa borom rek xamulu pays ba mu waxe rek la mu wax doo ko mën a xam doo ko mën a dégg waaye mu ngi waxee ci maqaama boobu leen nga xam ne ca la feeñ te mooy tur wi alquran daf ko jinji wa mubassiran bi rasulin yaati min badi ismu ahmad yéen ci yàlla insa ñu yaakaar ne insa yont bi la doon wax déedéet insa waxu doon ci nubuwatu ci village la doon wax nubuwatu doon a leer la ci la salaa salaam feeñ ci la insa nekkoon ci la aadama nekkoon ci la Moussa nekkoon kon pays boobu waxu ko waaye dañuy jàngale ne pays boobu bu fekkee noppi nañ ca pays bii ñëw mooy pays vilayatu ka cay feeñ ahmad lay tudd su boobaa moo tax ñu ci feeñ ñëpp ahmad lañ ci salaatu sëriñ tubaa ñëw wax kon ni jaamu na yàlla ñetti junne ak pay boobu leen ñetti junne la muy jinji mooy axadu ilahia ak axadu mamadi ak axadu ilahi lu mu feeñ moom ñetti junne at yaa mooy jëmm ji ak melo wi ak tur lépp lu am jëmm am na melo lépp lu am melo melow am na tur su ko demee maqaama boobu nag moom ñi ca feeñ bëri nañ lool waaye ni salaatu salaam xat moo ci yenente yi noonu la si tubaa xat moo ci wilayatu muy dox mu des jëf ji te mooy xutbaan yi ci la sax Moussa feeñ wax ci wolofam yu ne ku yàlla bind maa ngi yor sa njëriñ boo ko yëgi ak boo ko yëgu wax na dëgg adama ci yàlla bind la bokk di solo sam ci yàlla bind la bokk di sëñ tubaab ci yàlla bind la bokk di sëñ Moussa ne maa yor seen ngir ñoom ñëpp di. Kon fan la waxee te yent bi ñëw na ba dem adama ñëw na ba dem sëñ tubaab ñëw na ba dem mu doog a feeñ te nee na maa yor seen ngir ñoom. Kon pays bi mu feeñ ak maqaam bi mu nekk loolu lay waxee mooy jëf. Kon ñu ne mooy xat mu moom itam ña ca feeñ bëri nañu waaye mooy fi nga xam moo xat mu di ba tey ji jamono moo ko yom. Soo de kon yooyu yëpp nag day delaat ci kenn ki bi jëmm ji melo wi tur wi jëf ji melo wi melo kan la melokaanu yàlla tur wi turu kan la turu yàlla jëf ji jëfu kan la jëfu yàlla kon lu fi nekkati kon moom rek ka fi ne loolu mooy laa ilaha illallah. Kon tajaliyaatam ak tasufaatam rek moom ngay gis moom ngay yëg moom moo fi ne waaye leneen luy dooleeku nekk fi den luy wàññeku nekk ki fi nekkoon a fi nekk bi fi dara nekkut bi fi dara nekkit ki fi nekkoon rek fi ne di. Kon kaana allahu wala si am mahu yàlla fi nekkoon te nekkut ak kenn moo fi nekk ba tey te du fi nekk ak kenn. Kon keneen moo amut leneen moo amut waaye yëg-yëg la xam-xam la su ko demee boo xamul nag wax yi moo lay gëlëmal aarif nag day nekk koo xam ne dafa war a mën a dégg wax yi parce que nekku ne lu ñu wax dëgg la wala nekku ne it lu ñu wax lu nekk nañ ko wax rek la demee alquran ba mu jox lépp ay lépp rek la lépp nag boo ko mënul teg ndax loo dégg ñu wax la nga yaakaar nañ la ko wax la amee fekk demee wu noonu di alquran nañuy wax ne law anzalna asal qurana ala jabalin la raaytu qashian mutasaddan min khashyatillah wa tilka al amsalu nadrawa lin nas lanu yatafakkarun. Yàlla nawal sa naatal quran yàlla ne ba ma wàccen alquran ji àlaa jëbalin ci doj mooy doj wi gën a mag la raaytu qashian mutasaddan dañ ko gis mu nekk ku tiit ku ragal yàlla ku mokk waaw min xase rek ngi ragal yàlla yàlla wa tilka al amsal nag lépp wowu leen nadribu haa li naasi léebal naa ko nit ñi laalam ñett fukk ndax ñu mën ci jëlee xalaat. Kon foofu yàlla daf jëfal xalaat loo waaw doj bi ni ñu amee doole ak ni ñu rëyee yàlla su ma ci wàcce alquran ñu mokk nekk pënd ngir ragal yàlla te ma wàccee ko ci doomu aadama na la xalaatal ci loola nag léegi da ngay xool ndax doj bi yàggu ndëgër wala moo la gën dëgër te am na ko wax ci alquran ne doj yi ngeen di gis ñoo leen gën a rëy bind ñoo leen gën a dëgër. Kon na la mokk loo doj wa tamon laa mokk loo mën laa tilloo mën def ci ragal yàlla est ce que dugg na ci yow léegi nag yow yaay xool laalum ñett fokk ndax ngeen jëlee ci xalaat kon léegi nañ xalaat baax nga xool salaa salaam moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni waxtu alquran daan wàcc ci moom muy leeru alquran wax nañ ne su fekkoon ci kaw jëlem la nekk jëlem nga dañuy sàggu suuf ngir deesaay boo xam ne dootu ko àddina su fekkoon daf ko nekkoon ci jamono yoo xam ne jamono sedd la day gis yaramam day tàng ba ñaqam di sotteeku waaye léegi nag loolu di wàcc ci ñun wala ñu ngi ko jàng ñun te ñun mënuñoo yëg benn ak soppiku mënuñu yëg lenn ci bopp nañ meloon lañ mel dañ daan yëg lañ yëg fañ tolloon lañ toll est ce que kon leer yëg nañ ko. Kon de ñu ngi jàng araf yi waaye leer ga moom jotaguñ ko si alquran leer la innahu la quranun karimun fi kitabin makkunoon la yamasu ila almutahharun tanzilun min rabbil alamin yàlla ko wax innahu naka lay mbir tey mbir le quranun karimun alquran bu tedd la wante fii kitaabin makkunoonin ñu ngi ko denc ci téere bi kon bu yàlla ne na maa ko denc ci bi téere bi kon alquran yàlla la ko denc bi wa teg ci ne laa yamasoona du ko laal mukk nag ilal mu taxaroon lu luwee laab ya yàlla ne ku laabu rek warta laal alquran te du ko laal ñii dégg ne laab bi mooy nga dem jàpp ba set mbaa nga tiim ñu ne laab nga demal nga laal téere bi waaye yàlla ne ne laa yamasu ila mu taxar ndax njàpp mi la yàlla wax ndax njàpp mooy taxa set wala ndax tiim mooy taxa set te gis nañ ne nit jàpp nañu ne ko dangaa tilim nit tiim nañu ne ko dangaa tilim kon tilim bi fan la ne njàpp mi nga njàpp tilim la boo xam ne ci jëmm ji la ne tiim bi nga tiim wala sangu bi nga sangu tilim boo xam ne jëmm ji la nekk mais xol bi moom su tilimee nag moom ndax njàpp mën na ko setal xol bi su fekkee moo tilim ndax sangu mën na ko setal waaye léegi tilimu jëmm ji ak tilimu xol bi ban tilim moo cëpp doole ku ne xam na tilimu xol moo ëpp doole tilimu jëmm. Kon bu fekkee yàlla ne laa yemus ilal mu toon kenn du ko laal te jàpp setoo kenn du ko laal te setoo set la wax mu taxar mooy ñu laab ñi kon kay da ngay seen ñaari laab yooyu leen ban ci ëpp doole ci laab nga xam ne kon laab bi tax yàlla di wax comme laabu jëmm laabu xolu ko ëpp doole kon yaakaar nañ ne kon laab gi yàlla wax ne laa yemas ilal mu taaru kenn du ko laal te laabuloo kon xol bu set tax ñuy wax. Kon nit bu xolam setu rek la mu war a yëg ci yàlla du ko yëg. Kon yàlla ko dencal boppam. Kon alquran moo tax ay maqaamal ay dëgg rek. Quran arabiyan nag Quran arabiyan moom ñëpp a ci yam ñëpp ko jot ñëpp a ngi koy jàng mooy langu arab yi rek. Parce que arab ba mu jeex arab la wax ji arab la waaye ku ne xam na ne yàlla du arab ku ne xam na Jibril du arab ndax langue bi yàlla doon jot sal sa alquran arab la ndax Jibril moo ko jot tax ci arab la ko jot li déedéet yonent moo ko jotti arab ci arab waaye jotoo ko ci langue arab moom de waxu yàlla du ay xaraf yu ñu bind waxu yàlla du ay xaraf yu ñu bind du arab du leneen du ay arab gis nga waxu yàlla bañ nañ waxu yàlla du sax nopp di ko dégg waxu yàlla nopp du ko dégg sa cër yëpp dañuy dégg wax yàlla ni ngi nopp bi déggee kàddu gi ni la ko lamiñ yi déggee ni la ko xol bi déggee ni la ko cër yëpp di déggee yàlla buy wax a jàmbi cëram yëpp koy dégg loola du xaraf ñuy bind yow mi ko jot nag yëpp ko nag bëpp ko jot li jaam yi nag yaay xam noo leen koy waxe ak noo leen koy jot bañ mën ko dégg nag loolu moo tax ñu ne Qur'an arabiyan boobu mooy arab bi Qur'anul Majid nag fi lawin maxuus boobu leen beneen xeet la bu xam ne yàlla nee na maa ngi ko denc lawul ma fuus Qur'anul Majidun fi lawin maxuus la nekk ca lawul ma fuus nag te mooy alal ji nga xam ne di ñu gardé la téere boobu leen fekkoon ñëpp ca lawul ma fuus lañ koy jàngee kon duñ ko mën a dégg waaye kon la yàlla denc lawul ma fuus te muy Qur'anul Majid wax alquran bu tedd bi Qur'anul Karim muy alquran bu tedd boobu leen yàlla dencaat ko ci téere bi bii di Qur'anul Arabiyan mu def ko ci këyit bi bii di Qur'anul Asim mu nekk Qur'an boo xam ne bii dënd ñu ko waxuñu ko dañ ko bàyyi rek mu nekk ko yëg laaya benn ci bokkul ak moromam leer benn ci bokkul ak moromam dégare su ko def nag fekkee yow arab bi rek nga xam kese kese kese ca nga yem kon mun na yàq alquran yow daanaka santaane yi nga xam ne zaay lañ ak ndigal yi nga xam zaay lañ ak cer yi zaay ci yooyu fa ngay dund ci saayir bi rek ngay dugg àggoo ca baatim ba te boo àggul ca baatima la mu war a def ci yow doo ko di ko def ci yow dégare ba mu war a def ci yow ci yëg-yëg ci leer ci mbóot ci zekkare loola moom du mën tàdd boo defee nag kon la cay dimbali nit mooy nga yëg ni alquran lépp tënk nañ ko ci benn baat muy baatu laa ilaha illallah baat bu mu ñu tënk ko ci benn baat muy baatu allah kon zikrullahi boobu leen moo laay yóbbu ci leeru alquran moo laay yóbbu ci mbóotu alquran waaye zikrullahi nag moom itam koppar foor la boo xam dafa am caabi caabi ja la yàlla dénkaane soo ca bëggee jël da ngay seeti borom caabi ja de waaye soo gisoo ko mën a laal ci biir moom mën nga tudd yàlla ba xëy jënd adduna te bàkkal la lay doon soo dina pour la yàlla dem nañ ko tukko nag ci biit nit ñi mooy borom caabi sa Moussa daana wax ne mboolem nit ñi ñëpp kenn ku ne dën na mu ngi mel ni postoroj rek tey ci xam-xam yëpp a ngi ca waaye bu amul bëtt du wax waaye soxna bëtt du wax kon nag noonu la lépp demee kon ñu góorgóorlu baax te xam ne yàlla moom matal na waaw waaye ku dul làmbatu ku dul gëstu ku dul ut amaana kon doo daj waaye kuy làmb nag nopp roo di làmb rek bu yàggee nga def waaw kon ñu góorgóorlu baax barikal yéen yàlla dimbali ñu Thank you.